अब नहीं धड़कती दिन भी सांसें नहीं लेते अब तो आ जाओ मेरे सोने आ बातें रह गई अधूरी मेरे लबों पे जरूरी आके सुन जाओ मेरे सोने आ तेरे बिन नहीं लागे जिया तेरे बिन अब तो आ जा पिया तेरे बिन पहले जैसे मौसम भी आते नहीं है बारिशों में पहले जैसी बातें नहीं है पहले जैसे मौसम भी आते नहीं है बारिशों में पहले जैसी बातें नहीं है सूखे सूखे अल्फाज खाली खाली मेरे हाथों की लकीरें बुलावे सोनिया तेरे बिन ना ही लागे जिया तेरे बिन अब तो आ जा पिया तेरे बिन ना ही लागे चांद भी वही है सितारे तेरे बाद फीके लगते हैं सारे चांद भी वही है सितारे तेरे बाद फीके लगते हैं सारे आजा लेके तू सवेरे कर जा दूर ये अंधेरे तेरी दूरी तड़ पावे सोनिया तेरे बिन ना ही लागे जिया तेरे बिन अब तो आ जा पिया तेरे बिन ना ही लागे जिया तेरे बिन।